जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुख साज दीन जानी कीजे दया हम पर श्री महाराज जय जय शिव नंदन जय जय जन जन कलुष निकंदन जय लंबोदर विघ्न विनाशन जय दिशुमुख विज्ञान विकासन जय जय कपिल जयति एक दंता जपत जाहि नित सब सुर संता जय जय भाल चंद्र अति पावन जय जग करण सकल मन भावन जयति विकट जय जयति विनायक जय सुरवंदित भाग्य विधायक असुरारी जय गजमुख त्रैलोक बिहारी द्वादश नाम जपे जो कोई ताहि निरंतर मंगल होई रिद्धि सिद्धि दो चमर डुलावे महिमा अमित पार वो पावे लाभ दो तनय सुहाए मुदित होत जग जात है पाए जय गजवदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता शिव ऋषि तरिधारी पार्वती कहे दीन निकारी किस किंधा गिर गिर जा गई तह तुमको प्रगटावत भई द्वारपाल तह तुम ही बनाई आप गुफा विच ध्यान लगाई शुक दिवस बीते पर शंकर भय शांत बोले अभयंकर खोजत गिरि जहि तह चले आए रक्षक द्वार तुम ही तह पाए श्री गणेश नमः श्री लंबोदराय नमः चह गुफा मझारी जय गजमुख त्रिलोक बिहारी गोपि शंभु तह युद्ध मचावा धड़ से सर तब काट गिरावा शिवा प्रार्थना सुनि शिव तो से करी सिर जोड़त महि पुनि पोसे एक समय गणपति यह हेतु सुलभ सुनाए कहे बस केतु मही परिक्रमा करिके जो आवे सो गणेश की पद्धवि पावे चढ़ी चले कुमारा तब तुम यह निज मन ही विचारा मातु पिता परिकर जो लावे यही परिक्रमा फल सो पावे यह मन सोच परत ते ही ठाई गई परिक्रमा शिव गिर जाई मान लखी सब सुर हर्षे तुम ही सराही सुमन बहु अरसे सुर सम्मति दे तब ही महेशा तुम ही बनाए बेगी गणेशा प्रसारण हित इच्छा की है उजग तारण पुनि देखहु हरि नयन उघारी सकल जगत में है अंधियारी तब हरि धरेउ गणेश स्वरूपा गजमुख लंबोदर सुरभूपा दीर्घ सुंड सो सब अंधियारी के चिलपेट उदर में डारी तब ते जगत पूज प्रभु भयो आदि गणेश कहावत भयो तब यश वर्णत पार न पाऊं जय जगवंदन विद्या सागर जय मोदक प्रिय सब गुण आगर कहाँ लगी कहूँ वजन की शोभा मुनि मन जाहि विलोकत लोभा लाल वरन दो चरण सुहावन अमित अधिक जो कीने उपावन। नाग यज्ञ उपवीत सुहावे तीन नयन लखि अरि दुख पावे। दक्ष कर मोदक पात्र परस बाएं धर। पद्मासन मूसक असवारी सोहत त्रिविध ताप भयहारी। जय जय देव सुजन मन रंजन जय जय सुर द्विज महि दुख भंजन। जय जय सुर गिरि जाके नंदन जय जय जयति भक्त उर चंदन। जय जय अग्र पूज्य शुभ धामा सुमिरत सिद्ध होई सब कामा। सहायक स्वामी कृपा करहु उर अंतर्यामी। जय जय जय पीतांबर धारी शुक्लांबर धर जय अघहारी। जयति रत्र अंबर परिधानम विघ्न विमोचन मोद निधानम। भुजलंधर युद्ध मचावा तहां आप निज बल ही दिखावा। अगणित दैत्य निमिष में मारे भागे बचे रहे अधमारे। करहु कृपा त्रैलोक विलासी जप तप पूजा पाठ अचारा। नहीं जानत मति मंद गवारा नहीं विज्ञान ग्रंथ मत जानो केवल तब भरोस उर मानो। भूल चूक जो होई हमारो शमियनाथ में दास तिहारो। नहीं मोपह बल बुद्धि लवले सा तब बल निर्भय रहत हमेशा। पाता अति आतुर दुख कर हुनि पाता जो जन तुमरो ध्यान लगावे सो अभी मत फल बेग ही पावे नाथ मोहि बहु दुष्ट सतावे शुभ कामन में विघ्न मचावे इन कर नाश बेग ही कीजे महाराज मम विनय सुनीजे तुम ही आन गिरिजा शंकर की विपत्ति हटाओ जन के घर की चालीसा ताकह सिद्ध होई सिद्धि सा जो व्रत चौथ करे मन लाई तापर गणपति होई सहाय निर्जल व्रत दिन भर जो करई चंद्रोदय पूजा अनुसरई यथा शक्ति पूजे धरि ध्याना गणपति छोड़ी भजे नहीं आना आकर कारज सकल संवारे सत्य सत्य सुति संत पुकारे परम प्यारी गणराज ही तामह चार मुख्य करि भाजही संकट चौथ को पूज गणेशा पूजिय पाद विनायक ईसा सिद्धि विनायक चौथ कहावे जासु कृपा जन अभी मत पावे श्रावण शुक्ल चतुर्थी आवे तब व्रत ओ आरंभ लगावे एक बार करी सात्विक स्नाना रहे संयम तजे सब व्यसना परदि गणेशा ताके पाप रहे नहीं लेसा भाद्र शुक्ल की चौथ सुहावन व्रत समाप्त ते ही दिन करी पावन द्वादश नाम पाठ नित करई मन वच कर्म ध्यान नित धरई विद्यारंभ विवाह मझाही पुनि प्रवेश यात्रा सुखकारी संकट तथा विकट संग्रामा विघ्न होई नहीं को नौकामा संशय भाई गणपति कृपा सुमन अगमाई है अबोध जन रसिक विहारी जागत सोवत शरण तुम्हारी अक्षर पद यात्रा स्वर भंगा शमहु पाठ के विकरत अंगा प्रसाद पूरन सब होई है मरजाद नाम की सोई बंदौ नाथ जुगल कर जोरी सुन लीजे प्रभु अर्जी मोरी निश्चय दृढ़ विश्वास करी श्रवण करे मन लाय ताके ऊपर शंभु सुत गणपति होय सहाय